na mdogo aibu imekupata. Iko wapi sasa ulichokuwa ukijidai nacho? Je, ungepambana na mimi kaka, ile ma ungekipata. Utampiga na niwe manza utini bado hauja kutoka. Wewe uliona wapi jogo la shamba likawika mjini?